Убачыць у прыдзвенні чорта 100 гадоў таму было значна прасцей, чым сёння. Адно падпільнуй, як будзе каціцца па зямлі віхура, чортава вяселля. Плюнь у яе тройчы і скажы: «Чорт, чорт, пакажы хвост». Чэрці любілі музыку і сходкі, ганіліся між сабою, і ў іх нават нараджаліся дзеці. Меліся надзейныя сродкі распазнавання ведзьмаў. Казалі, што дастаткова сабраць з 10 цэркваў святую ваду і зварыць на ёй аўсяны кісель, жур, як ведзьмы збягуцца на яго з усіх ваколіцаў. Быў іншы спосаб – схаваць на загавінах перад вялікім постам кавалак сыру і насіць да вялікаднюю мяшэчку пад пахай. На велікоднай ютрані, як толькі святар абвесціць «Христос уваскрэс», трэба ўслед за ім прамовіць: «А ў мяне сыр ёсць». І тады ўсе ведзьмакі пачнуць слёзна прасіць у вас сыру. У насельнікаў прыдзвінскага краю жыла вера ў варажбу і ў розныя магічныя дзеянні. Вось, напрыклад, не вельмі апетытны рэцэпт, як закахаць у сябе любую жанчыну, выпісаны мною з даўнейшай зачытанай кнігі без пачатку і канца, якую знайшоў у Полацку ў старой прыватнай бібліятэцы. Забіць чорнага ката, вырваць у яго вочы і ўкласці іх у яйкі ад чорнай курыцы, два вокі ў два яйкі. Пасля яйкі павінны адлежацца і пратухнуць пад кучай конскага гною. З кожнага яйка вылупіцца па чарцяню, і абодвы будуць служыць, прыносячы гаспадару ўсе ўцехі, якія бываюць на свеце. Ёсць звесткі пра цікавы супрацьпажарны сродак. Калі ў каго загараўся дом, дык у суседзяў, каб туды не перакінулася полымя, голая дзяўчына ці маладзіца аббігала з поўным гарлачом малака вакол свайго дворышча і кідала гарлач у агонь. Відаць, у цывілізаваным 19 стагоддзі гэты спосаб барацьбы з чырвоным пеўнем ужо адміраў, а калі і не, дык быў малаэфектыўны, бо ў 1837 годзе пажар знішчыў у Полацку 300 дамоў, а ў 1848 усю цэнтральную частку гораду. Найбольшую папулярнасць мелі бадай гісторыі пра пярэваратню ваўкалакаў. У святочны дзень на кірмашыце каля карчмы можна было пачуць аповед чалавека, якому самому давялося пабегаць у воўчай шкуры. Людзі, затаіўшы дыханне, слухалі, як небарака пасварыўся з суседкай ведзьмаю, і тая адплаціла яму страшнай помстаю. Аднойчы ў дарозе цёмная сіла змусіла яго, маўляў, распрэшчы каня і пралезці праз хамут. А як пралез, ваўком зрабіўся і ў лес пабег. Тры зімы і тры леты бегаў адзінцом, пакуль не прынялі ў гайню. А самае страшнае, баяўся забыцца, што ён не звера чалавек. Таму кожная раніца мыўся, водзячы пысую па роснай траве, а ўвесну, калі людзі аруць і сеюць, разграбаў лапамі зямлю. Так і жыў гаротнік, пакуль аднаго разу, як цягнуў з чарады авечку, пастух не перахрысціў яго 12 разоў пугаю, пасля чаго воўчая скура і злезла. Даруйце, што захапіўся, але ж я палачанін, а нас хлебам не кармі, а дай паслухаць нешта загадкавае ды вусцішнае. Можа, каб засцерагчыся ад шматаблічнай нячыстай сілы, продкі часта давалі паселішчам і іх наваколлю чыстыя святыя найменні. Ёсць на Полаччыне святыя ручаі, азёры святец і свяцінец, вёскі свяціца і свяцілішча. У працяг размовы пра натуру захароў прыдзвіння пазнаёмімся з тым, якімі убачыў іх у сярэдзіне 19 стагоддзя гісторык і этнограф генерал-майор Бескарнілович. Незнакомы с роскошлю беларусец довольствуется малым, не скучает своею жизнью, ни трудами. От него все можно получить справедливостью, умеренностью, ласкою. Верный и признательный за добро не стерпит оказанной ему несправедливости. Мужчины – охотники курить табак. Оба пола любят попировать на похоронах, свадьбах, крестинах. Потомки, принявших христианство кровичей, откровенны, суеверны, до сих пор сохранили одежду, язык и некоторые обычаи своих предков. Белорусские святы и звычаи Полаччины зачаровали мастака Захарова. У своей книге «Путевые записки русского художника», выдаденной у Санкт-Петербурге в 1854 годе, он писал: «Надарылася мне быть на кірмашы в Беларуси. На гэтыя святы з'язджаецца звычайна безліч народу, што танцуе да позняй ночы. Беларускія танцы разнастайныя і вельмі падобныя да неапалітанскай тарантэлы. Такія самыя павароты, жвавасці, амаль тыя ж матывы музыкі. Пачынаюцца танцы так: дзве дзяўчыны, дамовіўшыся танцаваць, бяруцца за рукі і падыходзяць да дудара, што сядзіць улетку на прызьбе каля карчмы, а ўзімку ў самой карчме. Кожная дзяўчына павінна заплаціць яму за танец капейку срэбрам або падараваць яйка, абаранак ці блін. Потым яны пачынаюць танцаваць. Перша проста адна перад адной, потым у кругавую, зноў проста і завяршаюць танец вальсам. Некаторыя скачуць з прыпевам і пстрыкаюць пальцамі. Ледзь паспее адна пара закончыць танец, як адразу з'яўляецца другая, і беднаму дудару ўвесь дзень не дадуць ні хвілінкі спакою. Уразлівая натура мастака убачыла падабенства полачыны з Італіі не толькі ў танцах, але і ў краявідах. Дзівосны від адкрываўся на Полацк, сабор, манастыры, царква Святой Сафіі разам на схілі гары, а на беразе паўразбураныя яўрэйскія хаціны. На рацэ дзвіне мільгацелі лодкі з ветразямі без іх. Людзі ў розных уборах – рускія, яўрэі, яўрэйкі, беларускія сяляне. А ў дадатак да гэтай прывабнай карціны сонца, што заходзячы асвятляе рэдзенькія аблачынкі такім спякотным каларытам, якога мне не даводзілася бачыць і ў Італіі. Бераг і будынкі былі зацененыя, адно верхі люстраваліся ў вадзе, і паміж ценямі мільгалі ад хуткае плыні залацістыя струменчыкі. Я не мог стрымацца, каб не замаляваць гэты краявід, а потым намаляваў карціну алейнымі фарбамі. Апавядаючы пра выдатнасці полацкага дойлідства, Захараў зазначыў: «Побыць з імі забываеш, што ты не ў сталіцы, а ў павятовым горадзе». Дарэчы, захапленне падарожніка тутэйшымі храмамі было настолькі вялікае, што з-пад яго пера выйшлі такія словы: «Мікалаеўскі сабор вялізных памераў і надзвычай цікавай архітэктуры. Потым Сафійская царква з архітэктурай такой лёгкай вытанчанай, што нельга налюбавацца. Ды не дзіўна, кажуць, нібыта дзве гэтыя царквы пабудаваны па малюнках Мікеланджэла». Дадам да гэтых цытатаў і сказанае пазней, ўжо ў 1912-м, выдатным расейскім пісьменнікам Іванам Буніным. Гасціл, между прочим, у Черемнова, в северной части Витебской губернии. Громадный лесной край, необычайно интересный в бытовом отношении. Мне довелось очень много ходить пешком, вступать в непосредственные отношения с местными крестьянами, присматриваться к ним, изучать их язык. У крестьян этой полосы, по-моему, в наиболее чистом виде сохранились неиспорченные черты славянской расы. В них видна порода, да и живут они хорошо, далеко не в тех ужасных некультурных условиях, как наш мужик в Средней России. Письменникова жонка Вера Муромцева у листе с того самого белорусского майонтку Клеевки Себельского повету писала: «Имение очень благоустроенное, чувствуется, что хозяева культурные люди. Да и сами мужики чище, лица определеннее наших. Есть и особая поэзия этого края. В саду живет семейство аиста. Коров взывают рожком.